Ti cigli per la rupa? Cada. Jó, hát ez plasztika, nem? Ez plasztika, itt a 800 dináros. Ez itt plasztika, nem? Majdnem mindegyiknek plasztika. Akkor ez valami... Mami, az alumínium így van. Több mint plasztika, ott nagyon látta. Az mondtél valami, hogy nem? Vagy... Bármelyikre elmondtam. Ez is plasztika itt, ami van. Máskor filmek volt. Akkor az az egyetlen alumínium, ami van. Ez is alumínium, nem? Meg azok ott fent, azok is alumíniumok. De ez is alumínium. Meg ez gumi a széle. Nincsen gumi a széle. Evo, to ovo meni sasno da je dolazio, Yeah.